Więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600 Hybrid z automatyczną skrzynią biegów. Dostępny od 87 800 zł z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za 1% wartości auta. Szczegóły w salonach i na fiat.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 17 listopada, jest 8. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Artur Ewertowski. Słup ognia ma około 20 metrów. W Krakowie doszło do rozszczelnienia gazociągu. Od północy otwarte są dwa przejścia z Białorusią. Na ten moment czekało wielu mieszkańców Podlasia. Unijne kraje mają się dziś zgodzić na wypłatę Polsce trzeciej transzy z KPO. Rozszczelnienie gazociągu na ulicy Komandosów w Krakowie. Na miejscu trwa akcja służb, mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. Słup ognia ma około 20 metrów. Na miejscu są wszystkie służby, w tym pogotowie gazowe oraz ponad 20 strażaków. Strażacy zabezpieczają teren poprzez wyznaczenie strefy zagrożenia i rozstawienie kurtyn wodnych oraz monitorowanie stężeń gazu na obrzeżach strefy zagrożenia. Prace mogą potrwać kilka godzin. I pozostajemy jeszcze w okolicach Krakowa. Są kolejne utrudnienia na Zakopiance. W Myślenicach samochody mogą poruszać się tylko jednym pasem w każdym kierunku i tak będzie do czwartku. Drogowcy wymieniają nawierzchnię. Z Krakowa przenosimy się do Warszawy. Metro jeździ już na wszystkich odcinkach linii M1. W związku z pracami modernizacyjnymi przez kilka dni pociągi nie kursowały między stacjami Wilanowska a Słodowiec. Jadący do pracy warszawiacy nie kryli zadowolenia. No już jeździ, jest bardzo dobrze. Fajnie, no bo do pracy można lepiej dojechać, nie? Ja jestem bardzo zadowolony, dużo korzystam, także cieszę się. Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, dlatego że to jest moje jedyne połączenie z pracą. Najlepsze połączenie z pracą. Dodajmy, że remont trwał od czwartku. Na ten moment czekało wielu mieszkańców województwa podlaskiego. Po kilku latach wznowiono odprawę na przejściach granicznych w Kuźnicy i Bobrownikach. W tej drugiej miejscowości tuż po północy pierwsze tiry, auta osobowe i autobusy wjechały z Polski na terytorium Białorusi. W nocy na przejściu pojawili się także przedstawiciele Straży Granicznej, Izby Administracji Skarbowej, ale też podlaskich przedsiębiorców, którzy cieszą się z otwarcia przejść. Przywrócenie ruchu transgranicznego dla województwa podlaskiego jest jak tlen. Ewelina Grygatowicz-Szumowska z Porozumienia Polskich Przedsiębiorców Zjednoczony Wschód. To jest cały motor napędowy, który napędza nam mikro i makroekonomię. Poprzez otwarcie przejść granicznych nasze państwo pokazuje, że jest to silne państwo, że mamy dobre służby. To wydarzenie oczekiwane. Zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Zbigniew Stawicki. Jestem przekonany, że wspólnie ze Strażą Graniczną, z innymi służbami damy gwarancję bezpiecznego obrotu i zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania regionu. Kiedy ta granica jest dzisiaj rzeczywiście szczelna, otwieramy przejścia w Kuźnicy i Bobrownikach. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Życzenia kieruję do wszystkich podlaskich przedsiębiorców. Życzę wam ogromu zajęć. Odbudowujcie swoje majątki, większe i mniejsze przedsiębiorstwa. MSWiA podkreśla, że wznowienie odpraw było możliwe po uszczelnieniu granicy polsko-białoruskiej. Dziś unijne kraje mają zgodzić się na wypłatę Polsce trzeciej transzy z Krajowego Planu Odbudowy. Takie są ustalenia brukselskiej korespondentki Polskiego Radia. Zgoda otworzy drogę do ostatecznej akceptacji przez Komisję Europejską. Chodzi o 6 miliardów 200 milionów euro, czyli 26 miliardów złotych. Zatwierdzanie trzeciej transzy pieniędzy dla Polski już na ostatniej prostej. Z moich ustaleń wynika, że zielone światło dały już dwa unijne komitety. Co ważne, nie było żadnych pytań ani uwagi, procedura nie została wydłużona. Dziś ostatni akord po stronie ekspertów państw członkowskich. Następnie wniosek o wypłatę trzeciej transzy trafi do Komisji Europejskiej do ostatecznego zatwierdzenia. A potem jeszcze tylko Komisja będzie musiała pożyczyć pieniądze na rynkach finansowych i przelać je na polskie konto. Pieniądze mają być przeznaczone na projekty w takich sektorach jak edukacja, rozwój cyfrowy, czysta energia i transport. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rozpoczyna się Światowy Tydzień Świadomości Stopy Cukrzycowej. Z tej okazji w całym kraju będą prowadzone bezpłatne badania dla osób z grupy ryzyka. Chodzi o chorych na cukrzycę, a jest ich w Polsce około 3 milionów i wszyscy są narażeni na powikłania. Zwraca uwagę dr Adam Węgrzynowski ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Powikłania mają właściwie prawie wszystkie osoby z cukrzycą w mniejszym bądź większym stopniu. Natomiast kwestia stopy cukrzycowej, ona się rozwija u około 15-30% pacjentów z cukrzycą. Bardzo zależy to od tego, jak ta cukrzyca jest prowadzona, w jaki sposób jest ta cukrzyca wyrównana metabolicznie. Lista wszystkich gabinetów biorących udział w akcji dostępna jest na stronie Polskiego Towarzystwa Leczenia Rana. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 8:05, w Trójce to czas na sport. Norbert Michalak. Dziś polscy piłkarze rozegrają swój ostatni mecz w grupie kwalifikacji Mistrzostw Świata. Na stadionie Takali rywalem Polski będzie Malta. W spotkaniu nie zagra jeden z kluczowych graczy kadry, Sebastian Szymański, który z powodu kontuzji musiał opuścić zgrupowanie. Selekcjoner Polaków Jan Urban w składzie zapowiada zmiany, choć bez rewolucji. W reprezentacji no ciężko jest o taką nagłą rewolucję zmieniać nie wiadomo ilu zawodników i tak dalej, bo nie ma meczów praktycznie o nic. Rozegraliśmy kilka spotkań, jedno było towarzyskie, a tak jest z reguły zawsze gra o coś. Trzeba pracować nad tym, aby ta drużyna się rozumiała. Mecz Malta-Polska o 20:45. We Włoszech od rana wrze. Po przegranym meczu reprezentacji Italii z Norwegią 1-4 w kwalifikacjach do Mundialu o włoskich komentarzach mówi z Rzymu Piotr Kowalczuk. Komentarze są jednoznaczne. Corriere della Sera. Italia poniżona. La Gazzetta dello Sport. Trener Gattuso po meczu sprawiał wrażenie zszokowanego. Przede wszystkim chcę przeprosić kibiców. 1-4 to wynik, który trudno przyjąć. Gratulacje dla rywali. Szkoda, bo zagraliśmy dobrą pierwszą połowę. Byliśmy drużyną. Trzeba na tym budować. W drugiej połowie cierpieliśmy. Lele Adani, dziś ekspert futbolowy, a kiedyś obrońca włoskiej reprezentacji, zawyrokował, że Squadra Azzurra wypadła ze światowej i europejskiej czołówki, ale w finałach mundialu zagra, bo w barażach rywale są wyraźnie słabsi. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Po tym meczu Norwegowie awansowali na mundial. Włoscy piłkarze zawiedli, za to na wysokości zadania stanął Jannik Sinner. Włoch wygrał turniej mistrzów ATP Finals w Turynie. W finale pokonał Hiszpana Carlosa Alcaraza 7-6, 7-5. W jednej z największych hal sportowych w Italii Sinner podczas turnieju nie przegrał ani jednego seta. W nagrodę otrzymał czek na ponad 5 milionów dolarów. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Tydzień mnie tu nie było i nie wiem, co państwo robili, ale ewidentnie słońce się na nas obraziło i go nie ma i nie będzie w większości kraju. Ewentualnie wyjrzy na krótkie chwile na Pomorzu i Mazurach, ale nie będzie słońca, za to będzie deszcz. I też śnieg, to nad morzem i w górach. Jeśli chodzi o temperatury, to dziś 3 stopnie w Suwałkach, tam najzimniej, najcieplej, bo 10 stopni będzie w Rzeszowie i okolicach. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek drugi pod tytułem Człowiek nie może być sam. To 18 lat mi zajęło, żeby świadomie przebaczyć wszystkim po kolei. Wichurom, burzom, rządom, osobom decyzyjnym. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. To historia z tajemnicą, której nikt się nie spodziewał. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Drugi odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00. Autopromocja. Obejrzałem serial Heweliusz, słucham też podcastu Romana Czajarka o przyczynach katastrofy i powiem państwu tak. Po serialu, po faktach, bardzo potrzebny jest nasz trójkowy podcast 12 tysięcy dni. Dwa odcinki już dostępne na stronie Polskiego Radia i w serwisach streamingowych i bardzo państwu dźwięki od Ani Dudzińskiej i Michała Matusa polecam. A teraz zapraszamy do Trójki. Do 9:00 gra grupa Placebo, za chwilę rozmowa bez uników. Na zegarach 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest dzisiaj Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i adwokat. Dzień dobry. Witam Pana. Najpierw jako adwokata Pana zapytam, czy Zbigniew Ziobro pogorszył swoją sytuację procesową, wyjeżdżając na Węgry i właściwie dzisiaj już wydaje się, że nie ma zamiaru stamtąd wrócić? W pewnym sensie tak, dlatego że proszę pamiętać, z punktu widzenia organów procesowych nie jest dostępny dla organów procesowych, co oznacza, że jest w sytuacji dość trudnej, tak bym to ujął. Natomiast to nie jest jakaś beznadziejna sytuacja, dlatego że każdą sytuację można w jakimś sensie wyjaśnić, ale z drugiej strony trzeba mieć tutaj świadomość tego, że niestety powinien być do dyspozycji organów ścigania. Jeżeli nie jest, no to organy ścigania oczywiście podejmują adekwatne działania. No i te działania zostały podjęte. Czy one będą skuteczne, to już jest zupełnie inna historia, ale tak jakby jednym słowem, od momentu, kiedy wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu, to z procesowego punktu widzenia pan poseł powinien, tak jak każdy inny obywatel, i w tej sprawie właśnie na tym polega równość wobec prawa, być dostępny dla organów wymiaru sprawiedliwości. Ale Zbigniew Ziobro i jego pełnomocnik mają propozycje dla organów ścigania, dla prokuratury. Mówią, że stawią się na przesłuchanie, ale za granicą, czyli albo na Węgrzech, albo w Brukseli. Czy to jest dopuszczalne w prawie, żeby sobie tak podsądny czy podejrzany wybierał, gdzie może być przesłuchany? Po pierwsze tak, obrońca, no i tutaj podejrzany mogą składać wszelkie możliwe wnioski procesowe, dowodowe, mogą realizować w pełnym zakresie prawo do obrony. Czym innym jest, na ile prokurator będzie podejmował decyzje odnośnie, takie pozytywne decyzje odnośnie złożonych wniosków. No i tutaj proszę sobie wyobrazić, jakby miał działać wymiar sprawiedliwości, teraz patrząc absolutnie na chłodno i z boku, jakby miał działać wymiar sprawiedliwości w sytuacji, kiedy każdy podejrzany chciałby, aby to prokurator dostosował się albo do jego kalendarza, albo do jego perspektywy prowadzenia danego postępowania. To byłby totalny paraliż postępowań karnych prowadzonych przez prokuraturę. W związku z powyższym niczym nadzwyczajnym jest złożenie wniosku i też niczym nadzwyczajnym jest to, że prokurator nie wyraża zgody na realizację wniosku, czyli na korzystanie z tak zwanej międzynarodowej pomocy prawnej albo poprzez wykorzystanie prawa konsularnego i przeprowadzenie tych czynności przez konsula. Ja już zupełnie z boku pozostawię kwestię, która się tyczy obszerności materiału i no możliwości właśnie, bo jak to przeprowadzenia w sposób konsul efektywny. Konsul musiałby się zapoznać ze wszystkimi aktami postępowania? Jeżeli to miałoby być rzetelnie przeprowadzone przesłuchanie podejrzanego, no to siłą rzeczy nie ma wyjścia. Natomiast proszę pamiętać, że w praktyce, jeżeli sięga się po ten środek, to najczęściej konsul dostaje pytania i to jest raczej wykonanie prostszych czynności dowodowych, jak na przykład przesłuchanie świadka. I to jest zupełnie inna sytuacja. Natomiast tutaj trzeba zwrócić też uwagę na jedną rzecz i też patrząc na to z boku i bardzo na chłodno. Prokurator ma prawo na przykład wnioskować lub sam stosować wolnościowe środki zapobiegawcze lub wnioskować o środki zapobiegawcze, które mają charakter izolacyjny, jak czyli na przykład te wolnościowe, to jest dozór policyjny, tak, poręczenie zakaz majątkowe. Zakaz opuszczania kraju, poręczenie majątkowe. Więc tu prokurator musi mieć stworzone procesowe warunki do tego, żeby realizować czynności przewidziane procedurą karną. W związku z powyższym niczym nadzwyczajnym jest to, że prokuratura nie zgodziła się na wykonanie tych czynności albo poprzez stosowanie prawa konsularnego, albo poprzez tak zwaną międzynarodową pomoc prawną w sprawach karnych. Prokuratura twierdzi, że Zbigniew Ziobro kierował zorganizowaną grupą przestępczą, która działała w Ministerstwie Sprawiedliwości i między innymi wyprowadzała pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, ustawiała konkursy. Ale Zbigniew Ziobro mówi, że to jest zemsta polityczna i powiedział w TVN24, zawsze się podporządkowuje prawu, szajce, nigdy Donald Tusk jest przestępcą. Czy pan tutaj widzi w zachowaniu prokuratury czy Donalda Tuska jakieś łamanie prawa, jeśli chodzi o przypadek Zbigniewa Ziobry? Nie, ja nie widzę. Natomiast no, każdy podejrzany broni się tak, jak uważa. To w zasadzie jest jedyny komentarz. Także poprzez wygłaszanie tego rodzaju manifestów, chyba bardziej politycznych niż prawnych, nie mających zaczepienia w rzeczywistości. Ale proszę zrozumieć, że każdy podejrzany ma prawo do obrony. I ono czasami wygląda tak, jak widzimy. A to jest Zbigniew Z czy Zbigniew Ziobro? Z punktu widzenia prokuratury i z punktu widzenia polskiego prawa Zbigniew Z. Przejdźmy w takim razie dalej. Mamy prezydenta Karola Nawrockiego, który odmówił nominacji dla 46 sędziów. Ja tylko przytoczę artykuł 179 Konstytucji, który mówi: sędziowie są powoływani przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa na czas nieoznaczony i sędziowie są nieusuwalni. To następny artykuł. Czy prezydent miał prawo odmówić tych nominacji? Literalne brzmienie Konstytucji nie pozostawia wątpliwości. To znaczy prezydent powołuje. Chyba to wszystko tłumaczy, czy miał prawo, czy nie miał prawa. Natomiast to tyle Konstytucja. Teraz wszystko sprowadza się do interpretacji Konstytucji, a później i stosowania. W tym wypadku nie ma żadnej kontroli sądowej nad interpretacją i stosowaniem Konstytucji przez prezydenta. Jeżeli sięgniemy historycznie do decyzji podejmowanych w tym obszarze przez prezydenta Kaczyńskiego czy prezydenta Duda, teraz prezydenta Nawrockiego, no to prezydenci interpretują i stosują konstytucję w taki sposób, że wyinterpretowali sobie możliwość odmowy nominowania sędziego w procedurze nominacyjnej na tym ostatnim etapie, czyli kiedy prezydent wręcza nominację. Z jednej strony litera konstytucji, z drugiej strony praktyka jej interpretowania i stosowania przez prezydentów. No i jesteśmy w takim momencie, w którym prezydent oświadczył, co oświadczył. I teraz kilka uwag. Po pierwsze tak. Prezydent, i nie widzę w tym żadnego przypadku, to jest zbyt wysoko funkcjonujący polityk, jeżeli chodzi o polską politykę, pełniący urząd prezydenta, nie przez przypadek posłużył się tym sformułowaniem, które tak naprawdę sprowadza się do tego, że prezydent oczekuje określonej postawy ze strony sędziów. No taka jest niestety prawda. Prezydent zaadresował do środowiska sędziowskiego jasny przekaz. Jeżeli będziecie państwo podpisywali listy, jeżeli będziecie państwo stosowali prawo europejskie, ja tak przynajmniej rozumiem wypowiedź prezydenta, to nie możecie liczyć na awans. Bo ci sędziowie to jest grupa sędziów, którzy podpisali takie listy dotyczące przestrzegania praworządności. Tak, zgadza się. I w związku z powyższym taki sygnał, taki sposób pełnienia urzędu jest dla mnie niedopuszczalny. To znaczy, chodziło konkretnie o Izbę Dyscyplinarną Sądu Prezydent Najwyższego. Nie może w żaden sposób wysyłać sygnału do jakiegokolwiek środowiska, zwłaszcza takiego, które ma obowiązek pełnić służbę publiczną naznaczoną niezależnością i niezawisłością, że to środowisko ma w określony sposób postępować. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, sposób komunikowania tej informacji. Konferencja prasowa i tak naprawdę brak możliwości odwołania się do sądu, to znaczy arbitralna decyzja prezydenta z uzasadnieniem, które jest nieakceptowalne w demokratycznym państwie prawnym ze strony urzędu prezydenta. Ale panie mecenasie, bo powiedział pan prezydent Karol Nawrocki, że on nie będzie nominował tych sędziów, którzy słuchają podszeptów, złych podszeptów ministra Żurka, natomiast ci sędziowie, to są sędziowie powołani, znaczy co do których wnioski wpłynęły do kancelarii prezydenta jeszcze za czasów Andrzeja Dudy i to były wnioski tego KRS-u, czyli tego neo-KRS-u. To tu chciałem powiedzieć na koniec. I gdyby prezydent ich powołał, to oni by byli tymi neosędziami. W tym wątku na koniec. To znaczy paradoksalnie dobrze się stało, że prezydent nie wręczył tych nominacji. To co powiedziałem, to jest pewien model funkcjonowania urzędu. Natomiast rzeczywiście jest tak, że 46 sędziów tych nominacji nie otrzyma, co oznacza, że w przypadku 46 składów, które mogłyby być wykreowane z udziałem tych sędziów, sądy odwoławcze nie będą musiały ewentualnie uchylać orzeczeń. Bo zwróćcie uwagę państwo na jedną rzecz. Sędzia, którego status został ukształtowany po roku 2018, czyli na skutek działania tej Krajowej Rady Sądownictwa, z punktu widzenia wielu sądów odwoławczych, nie daje gwarancji, że skład, który orzeka w pierwszej instancji, jest sądem ustanowionym ustawą, niezależnym, niezawisłym. Co powodowało, jak na przykład sprawa, która bulwersowała opinię publiczną z Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, uchylanie orzeczeń, przekazywanie do ponownego rozpoznania. Więc tam w tym sensie to było uchylenie orzeczenia wobec zabójcy kobiety i dwójki dzieci. Tak, w tym sensie to jest dobra decyzja. Natomiast tu trzeba powiedzieć o jednej rzeczy. Bo ta sytuacja, jak w soczewce, pokazuje problemy polskiego wymiaru sprawiedliwości. Na koniec wszystko spada na zwykłych ludzi. No niestety, tak to jest. Jeżeli chodzi o problemy związane z Krajową Radą Sądownictwa, jeżeli chodzi o problemy związane ze statusem sędziów powołanych po 2018 roku. Ale czy widzi pan jakieś światełko w tunelu? Bo jest ustawa praworządnościowa, która ma status tych neosędziów uregulować i prezydent też mówi, że jej nie podpisze. Jeżeli nie będzie współpracy prezydenta z rządem, z Sejmem i z Senatem, to systematycznie będzie dochodziło do pogarszania sytuacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce. I powtórzę to jeszcze raz, i też będzie to uderzało w zwykłych ludzi. W tym wypadku to będzie jeden z wielu elementów, które będą prowadziły do tego, że postępowania sądowe w Polsce będą trwały dłużej. Bo zobaczcie państwo,

Editors w Trójce. Ton of Love. O, dużo miłości życzymy Państwu i witamy uczestników mniejszej gry. Pani Justyna z Gdańska z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pani Justyna w drodze, a słońce pani widzi, pani Justyno? Słońce nie, ale niebo jest niebieskie. Jedno. U nas jest tak w odcieniach szarości totalnej na Myśliwieckiej, czyli w Gdańsku też słońca nie ma, choć mapy mówią, że powinno być. Nie ma słońca dziś w ogóle i nie będzie. Proszę się z tym pogodzić. Pan Stanisław z Żyrardowa pogodzony. Dzień dobry. Pochmurny dzień, ale pan Stanisław pogodowy. Pogodowy i pogodny. Mam nadzieję także. Pana Stanisława państwo znają doskonale. Nasz stały słuchacz, uczestnik porannych audycji. Z panią Justyną się poznajemy. Chyba po raz pierwszy się słyszymy w mniejszej grze, prawda, pani Justyno? Zgadza się. A, no to będzie debiut już za kilka minut. Mela Koteluk, Ralf Kamiński. Zobaczyć ciebie to w Trójce, ale też usłyszeć można siebie w Trójce. Mniejsza gra. Teraz usłyszymy panią Justynę z Gdańska raz jeszcze, nauczycielkę muzyki. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Stanisław jest z nami. Panie Stanisławie, halo, halo. Tak jest, ogólny szacunek i poważanie jak zawsze. Czyli pan Stanisław emeryt, wędkarz, grzybiarz, poeta, coś pominąłem? Muzyk. Muzyk też, no i świetnie. Perkusista, perkusista. Konkretnie perkusista. Zaczynamy od pani Justyny dzisiaj pytania w mniejszej grze. Pani Justyno, kierownice, po której stronie mają samochody produkowane na rynek nowozelandzki? Nowozelandzki? Nowa Zelandia. Myślę, że po prawej stronie. Tak jest, strzelam. Po prawej stronie, tam jest ruch lewostronny. Tak po angielsku, więc kierownica jest po prawej. 1-0, ale teraz pan Stanisław. Panie Stanisławie, jak nazywa się stolica Kanady? Ottawa. No, dokładnie tak. Jak byłem mały, to myliłem z Osaką. No, nawet nie taki bardzo mały, bo to było w szkole podstawowej, ale nie była to zła ocena na szczęście z geografii. 1-1 po pierwszej serii pytań i wracamy do pani Justyny. Pani Justyno, dziś piłkarska reprezentacja Polski zagra z Maltą na wyjeździe na zakończenie eliminacji Mistrzostw Świata, a dokładnie 18 lat temu polscy piłkarze wygrali z Belgią 2-0, zapewniając sobie pierwszy w historii awans na Mistrzostwa Europy i to było na stadionie nazywanym Kotłem Czarownic. Czyli w którym mieście? Kocioł Czarownic. O, w Polsce to było? Tak jest, nie? Tak, to stadion w Polsce. Kocioł Czarownic. Duży, znany, często tam grała piłkarska reprezentacja Polski. Nie Warszawa, podpowiem. Ojajajaj. A, bo pan Staszek pewnie wie, ale czekamy jeszcze Chorzów? Na panią Justynę. Tak, Chorzów, tak, to był Chorzów. Panie Staszku, liczył pan, że pani Justyna odpowie, czy liczył pan, że nie odpowie? Liczyłem, że nie odpowie, ale gratuluję. Jednak, czyli rywalizacja. No dobrze, ale ma pan szansę zremisować, panie Staszku. I to też coś z kalendarium historycznego, bardzo historycznego. 17 listopada 1869 roku oficjalnie otwarto drogę morską łączącą Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym, co bardzo skróciło żeglugę z Europy do Azji. Jak nazywa się ta przeprawa? Bo, czy to chodzi o kanał panamski? Nie, o kanał Suezki. Nie. Kanał Suezki. No trudno, pani Justynko, gratuluję. No, bardzo szybko dziękuję gratulujemy, bardzo. Tak, bo pani Justyna zwycięża. Dziękuję. Kanał Suezki, nie panamski. Suezki. Panie Staszku. Poślizg. No poślizg, rzeczywiście. Nie, wiedziałem, panie Robercie, jak Boga kocham, wiedziałem. Ja wiem, że pan wiedział, to jest literalny czeski błąd. Może się zdarzyć. Wicemistrzem pan został dziś mniejszej gry, panie Staszku. No to jest super, cieszę się bardzo. Także gratuluję. Jakieś pozdrowienia w ramach Nagrody Pocieszenia? Naturalnie chciałbym pozdrowić całą Trójeczkę, wszystkich słuchaczy, którzy słuchają całą dobę Trójki, jak ja. Pozdrawiam z mojego muzycznego pokoiku na trzecim piętrze. No i oczywiście mieszkańców miasta Żyrardowa, cały ratusz, starostwo powiatowe w naszym mieście. Wszystkich wspaniałych ludzi. Ależ koniec, kropka. Pozdrowień dużo. Wysyłam je teraz masowo z Myśliwieckiej. A pani Justyna zwyciężyła, więc wybiera piosenkę, którą teraz zagramy. Tak, to ja bym poprosiła o piosenkę Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Bardzo proszę, z jakąś dedykacją? Tak, oczywiście dla moich dwóch kochanych córeczek, Marianki i Hani. Pozdrawiamy serdecznie i gratulacje. I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me that isn't the case. 'Cause I think it's so easy to fall in love. So come give me a call and we'll fall into us. And the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree. Fall in love with the way. 13 minut, no 13,5 jeszcze do godziny 9. Codziennik. Każdy je ma, lecz nie każdy świętuje. O czym to może być mowa? O urodzinach. A właśnie urodzinowy tydzień w codzienniku rozpoczynamy. Dlaczego? Powody są dwa. Oba przystojne. Jutro świętować urodziny właśnie będzie dwóch trójkowych redaktorów. Wydawca poradnego zapraszamy, Michał Kowarski. Wszystkiego najlepszego. Macha? Jest. Oraz autor codziennika, czyli Paweł Turski. Zanim zaczniemy świętowanie, sprawdzę, czy na urodziny można dostać coś za darmo. Taki prezent od firmy. W USA można otrzymać mnóstwo rzeczy. This is everything I got for free on my birthday. First stop, Cinnabon gives you a free latte, teaspoon, a $6 drink voucher. Trzeba to sprawdzić. Na pierwszy ogień wchodzę do cukierni. Dzień dobry, mam jutro urodziny. Czy dostanę coś od państwa? Nie. Nie poddaję się. Wchodzę do lodziarni. Dzień dobry. Jutro będę miał urodziny. Dostanę coś gratis? Nie. Próbuję jeszcze w amerykańskim barze szybkiej obsługi. Dzień dobry. Mam jutro urodziny. Czy dostanę jutro darmowe ciastko, tak jak u państwa w restauracji w Ameryce? Nie. Poszedłem też do urzędu skarbowego. Dzień dobry. Kończę jutro 26 lat. Dostanę coś od państwa? Jakąś smycz? W sumie tak. Będzie pan płacił wyższe podatki. Nie mogąc liczyć zbytnio na nic darmowego na urodziny, doszedłem do wniosku, że imprezę muszę zorganizować samemu. Potrzebne mi są m.in. dekoracje, więc udałem się do sklepu z balonami w piwnicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Urszula jest wraz ze mną. Co ja powinienem kupić, żeby impreza urodzinowa dobrze wyglądała? Przede wszystkim królują cyfry. Cyfry z helem, dostępne w 16 różnych kolorach. Plus balony z personalizacją. To jest hit ostatnich lat. Na balon po prostu nanosimy dowolny napis. Oczywiście dostępne mamy również balony urodzinowe w tych kształtach różnych, gwiazdki, jakieś torty. Ale nie samymi balonami impreza żyje. Widzę, że też jest mnóstwo piniat. Tak, dokładnie. Piniaty dostępne w bardzo wielu kształtach. Poza piniatami race na torty, tuby konfetti, topery na torty. Też świeczki są konieczne. Jak najbardziej świeczki cyfry w różnych kolorach dostępne oraz świeczki klasyczne. Hitem są świeczki, które ciężko jest zgasić. Knot jest tak nasączony, że przy podmuchu wiatru na chwilę przygasa, po chwili się odpala ponownie. Ma pani tutaj królestwo zabawy, można powiedzieć. Rozumiem, że jak przychodzi taki klient jak ja, to pani też świętuje? Dokładnie tak, jest to bardzo miła praca, bo zazwyczaj ludzie przychodzą w dobrym nastroju, uśmiechnięci. Też widzę, że są ceny. Ile ja potrzebuję pieniędzy, aby ładnie przystroić salon 20 metrów. W granicach między 200 a 400 zł trzeba liczyć. Dobrze, to zaczynamy kompletowanie. Wezmę dwa balony, żeby nie było. Jest szóstka, jest dwójka. No nie, 62 lat nie mam, to rozumiem, że jakoś inaczej. Tak, trzeba po prostu je zamienić miejscami. Co dalej? Dalej lecimy z balonami jakimiś dodatkowymi, urodzinowymi. Mogą być to balony z napisami. Mamy balony, też rozmawialiśmy o piniacie. Porządny kawałek kartonu, czy do tego jakaś... Tak, mamy kijki. Takie złote i kolorowe. Trochę ciężkie to jest, nie powiem. Wszystko już mamy, dwa balony musimy nadmuchać. Balon już nadmuchany. Rozumiem, że jak kupiłem go dzisiaj, to do jutra wytrzyma. Tak, spokojnie. Balony lateksowe pompujemy z użyciem żelu uszczelniającego. Dzięki temu balon wytrzymuje nawet kilkanaście dni. Natomiast do foliowych balonów nie ma takiej konieczności, ale też balony foliowe wytrzymują dosyć długo. Pani Urszula ze sklepu z balonami przygotowuje mnie do jutrzejszego świętowania. Bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Codziennik. Miał dmuchać balony, a wciągał hel. No proszę, Paweł Turski rozpoczął przygotowania do urodzin od poszukiwania czegoś darmowego, a proszę, ile wydał na te dekoracje. Będzie piękna impreza. Przypomnę może jutro urodziny Pawła Turskiego i Michała Kowarskiego z naszej trójkowej redakcji. Są twoje.